الله الرحمن الرحيم. التقييد تابع يقرر امر المتبوع في النسبه او الشمول. في توابعنا تاكيد سراي دخت عليه ذلك دا اغا تابع ده يقرر امر المتبوع چی ثابتوی شان دی مطبوع فی نسبت او شموری فی نسبت یا شموری چی تقریر دی شان دی مطبوع کو فی نسبت او شموری فی نسبت یا شموری تقریر دی شان دی مطبوع پا تاکید سارا دا شاتاوی ای تقریر دی شان دی مطبوع پا تاکید سرا دا عبارات دی دینا چی پا دق تاکید سرا دا معلوم شی چی منصوبن الیه دا مطبوع دای غیر ندار یا منصوب دا مطبوع دای غیر ندار دا تا یہی تقریر دی شان دی مطبوع دی مطبوع اکا داغا تاکید نوائی نو بیادا یقینی نوائی بلکہ احتمالی لورم چه منصوب یا منصوبن الیه منصوب که چه تا دا مضموع منصوب دی یا منصوبن الیه که دا مضموع منصوبن الیه بی احتمال دا غوا چه منصوب یا منصوبن الیه غیر دی کن نو دا تکریر دی شان دی مضموع دا مطبر دی چه دا غا تابع وگر داوی دا مضموع محقق او ثابت بعد ان کان متوهم دم چې په دغه تابع سره دا مطبوع محقق او ثابت وګرځي ورسته دې نه چې مخکې دا متوهم مخکې متوهم یعنی ځکه احتمال دی غیر هم هیڅ ثابت او محقق وګرځي لکه مثلا جاءنی زیدون زیدون چې دا دویم زید تو نه وویلای هل دی جاءنی زیدون ویل نو ایس خو په ظاهر کې خو منصوبن الیه د هغه زید دی خو احتمال دی دی وه چې دا نه وي ولې دا نه وي ځکه چې کله کله سامیه دا ګمن وکړو په متکلم چې دا خطه شوی به درته راپېښ روغلی دی امر وي هسې سب کته د سنې دیوال جنا ته ویلی شوي وي چې صحیح نو دا نه احتمال دی خطا شته دی دا یقیني نه وه چې بیا دې وویل چې زیدون نو دا یعنې هغه یقیني شوه دا خبره چې منصوبن الیه اجماجعت دې پوره منصوبن الیه چې دا زید دی غیر نه یا لکه مثلا ضربه زیدون چې تو وویل نو احتمال دې دی وه چې مراد دا غیر وي ځکه چې ډېر مراد کله داسې کېدی شي چې نسبت ته یوه فعل وشي وي وه شخص ته په عام مجازن ورجوایوي په حقیقت کې دا فعل دره نه وي سړی نو چې بیا دې زیدون وویل دا احتمال دی یا مثلا ودویل زیدون قتیلن قتیلن زیدون قتیلن دی چې وویل دا یقیني نه وه چې دا هغه منصوب په دغه عبارت کې دا قتیل دی نه مقتول معنا احتمال دی دی وه چې مراد دا په قتل سره ضربې شدید وي ګوره احتمال دی مجاز دی چې بیا دې قتیلن وویل دا احتمال دی مجاز دی چې دا عبارت هم غرض دی الفاظ دی تاکید نه څه دی کلا کلا دفع دی ضرر دی غفلت وی دی سامعان چې تو سامع چې کوم به په کې دا غ ضرر وی چې غافل وی دی عبارت نه نو چې ته دوه امر تاکید سره یې دا غفلت دفع شي او ا دې تو عبارت چې کومه ته تکلم ا ضایع نه شي ا دې ذهن غافل شي ا کلا کلا غرض دی تاکید نه دفع دی زون دی سامع وی په متکلم دی غلطی یا دی خطا اکلا دفع دی زون دی سامی عوی پا متکلم دی مجاز یا دی دا غرض دی دی الفاظ دی تاکید اوش شمولا یا دا تاکید تقریر دی شان دی مطبوع کو پا شمول کی شمول دا مانا پا شمول دی دی مسندن الیه کی و طول افراد لکه په لفظ کل او د اجماعو کې دی ندار نو مثلا ته وایې جا ان القوم نو دا یقیني نه دو چې دا مجې ات نسبت چې دی دغ دې پوره دا ټول افراد دی قوم دي ټول ته دا شوی احتمال لري چې نسبت خو د کل ته کړلی خو مراد دا بعض وي لکه ډېر وره داسې کېدای شي چې نسبت ته یوه فعل وه کل ته شي خو مراد بعض وي خو چې کلهم دې وویل نو دا احتمال د خصوصي دفع شو یا اجمعون دي چې وویل نو دا احتمال د خصوصي دفع شو شمول دا منه شمول د دغې مطبوع کل افراد وهو لفظي ومعنوي دا هغه تاکید دوه قسمه دی یو تاکید د لفظي پر معنوي وجه د حصر دادو چې دا تاکید یو حصر دی په تکرار د لفظ اول سره لفظا او معنا یو حصر دی په تکرار د لفظ اول سره معنا فقط که اول و تاکید لفظي اکه ثانی و تاکید معنوي فاللفظي تاکید لفظي چې دی تکرار د لفظ اول او مکرر د لفظ اول نه تاکید لفظي دی که دا تکرار څه کې کده کده کا مکرر دی تکرار کو نسبت تا نسبت تا یای پمیان دی تابع و دی مدبوط دا تکیر مواقت دی ایده قمان که چکیم نسبت تا تکیر دی تکیر خو مزدری مانا دی مکرر اول تکیر خو دا مزدری مانا دی مکرر اول تکیر خو دی کابلی دی اسمان ندی کوئی شو مکرر شو آئی دی تکیر خو دی کابلی دی اسمان ندی مزدری مانا دی ندو مکرر دل دا یو امر معنوی دی مکرر دل ها کرر یکرر تکرر معنا مکرر اول دا یو امر معنوی دی معنا مزدری دو ای کبیره دی معانی وی ندو بیا تا سرنگی تاکید تا یکی تکرر تاکید خو اسم دایی معنا ندو دی کبیره دی الفاظ ندو دیدی وجه نا دولا تکرر مزدر من نیل مفول مکرر لفظ اول ام مکرر دی لفظ اول ام لفظ اول چی سوک دا مکرر وی ام مکرر دی لفظ اول اتا تاکید دی لکه دایی نجا آنی زیدون زیدون دا دا لام زید مکرر دی لفظ اول دی چې کا مکرر دی لفظ اول و لفظن و معنن تاکید دی لفظی اکا مکرر دی لفظ اول و معنن تاکید دی معنن لکا جا انی زید و زید و یجری فی الالفاظ کلها جاری کی دی لگا تاکید دی لفظی الفاظ کلها فتغی برات اتراز دائی چې متبادر ظاهر داد چې په یجری کې ضمیر راځي دای تاکید لفظی اصطلاحي ده څه یو تاکید لفظی دای په معنا لغوي سره یو تاکید لفظی دای په معنا اصطلاحي سره تاکید لفظی لغوي ادي ته یی چې مطلق تکرار د لفظ اول سره حاضر شوی دی سیکا ایک ابلد افعال نبی ضرب ضرب کدی کبلی دو حروف نوی انا انا اکدی کبلی دو اسماء نوی لکا زید نوی لغوی دا مانی اتا کی دو لفظی اصلاحی اغتای چی دو کبلی دو اسماء نوی لکا تا کی دو لفظی اصلاحی خود انی دادای دا پا توابی که ذکر شد ادا خود توابی خود اچا توابی دولا ذکر کدی دو مرفوعات منصبات مجرورات ادا کبلی دو اسماء نوی اتا کی دو لفظی اصلاحی اغتای چی وی ها مکرر دو لفظ اول ادا قابلی دو اسماء نوی مظاهره دادو شدا زمیر تاکید دی لفظی اصطلاحی ترمید لکه که فبخش دا نمید نو دا خبره یه جری پر الفاظ کلی ها خبره باید چیک نمید تاکید دی لفظی اصطلاحی خوب پتلو الفاظ که نجاری کنی بلی اخفافال فخور که نجاری کنی اتا خود تاکید دی لفظی اصطلاحی نبید اکا دار تیه ایچنا یه جری که زمیر مطلق تاکید تارا جدای بیا هم خورج دا بحث نو جواب دادای چه یه جری که زمیر مطلق تاکید تارا جدای و دا هو لویل دی چه دا ضعیف ذکر دی چه دا خروج دا بحث نده سوک نه حلاف دی خوبا هر تک دیر طویل دی چه مطلقی تاکید تر آجده دا بخص دی مطلقی تاکید نا پا اعتبار دی بعضی افراد تاکید دی لفظی اصطلاحی یا جواب تاکید دیری که زمیر تاکید دی لفظی اصطلاحی تر آجده خوبا الفاظ کل ها اصرا اسماء کل ها ذکر دی الفاظ دی مرد اسماء ذکر دی عام مرد اصراز دی چنا تاکید دی لفظی اصطلاحی خوبا طول اسماء کنا جاری کنی دائنی نفسه عينه كلاهما كله سلا اسماء سبعه دي پدا ته هوتا کې د لفظي اصطلاحي نه لري به ته څنګه یې پټول اسماء کې به ته جواب کړل جناب مراد په اسماء سره معادات دغه اسماء سامانیه کې دغه وتی اسماء نه ما سوا نور بیا دا یې تراس پکړای دا چې دا هده مجاز په مطلب دغه کته یو مجد خدا سے الفاظ نہ مراد اسماء سے بل مجد خدا سے جو مراد پا اسماء سارا بعض اسماء اور تو ذہن ذہاب نے خدا کہا بل بعد تک رہا وہ خیر دا اعتراض نستا کہ ذکرہ میں اوویل چی مراد پا الفاظ طرح ہو اسماء دی اس مراد دی اسماء وینا ما سے واجد دا اسماء دا زب طریقہ جو مجاز نو خلا بلکہ فی الالفاظ فی الاسماء مرا خلا الفلام پا الاسماء کی احادی دی اور محود پا جس طرح آغا اسماء دی چیز دا اسماء دی دا تا ہم مجاز نو دی والمانوی یو تاکیر مانوی چی دائی آسا بی تائی بی الفاظ مقصورت فا الفاظ سرا معدود و محدود الفاظ دی اکیم الفاظ دی نفس عین دائی کلاہما کلو دائی اجمعو اکتعو ابسعو ابسعو دائی فالاولانی دا نفس عین چی دی یا عمانی دا وکیکی دی آم دی آم دا ماندون وکیکی دی پا واحد پا مسلنا پا مجموع پا مذکر پا معانف ایدہ دا ہاری و تاکیب پکلیشی خو بے اختلاف سیغتی ہمان بے اختلاف سیغی سرام او دی ضمیر سرام پا سیغا کی اختلاف پرسی اپا ضمیر کیا ہم کدے مفرد مذکر تاکیب پکی بیایو نفسو جوانی زید نفسو کدے مفرد مانت تاکیب پکی نفسو حالی آئے کدے تسلیم مرتا کیس پکی انفسهما یا نفساهما پا دفت ذکر کہتا ہے کہ احسن خدا دو چھے نفساهما ہوئے یعنی نفسا تسنیال ہو استعمال دا سے چھے انفسهما دا سے یوری دا استعمال ذکا چھے دا دے دے عربی استعمال دا سے چھے کلا استعمال دے تسنیاتین رشی یوزی کی بلا سے شان سارا چیزی پر مانت کے لفظن و مان اتحاد بھی اتصال بھی مزد ای بدا جانا ایدی وجہ نا اول تسنیا دی بدلا بھی پر جانا بکلا نی انسو دی ہم بکلا دولتا لفظن و مان اتصال دی مزد مزد سنجی لفظن امان اتصال دی دکا چاوالا تسنیا عین سنجی دی نزدکا دی دا بدا گانی نو اول جمع بدا گانی انسو لکا مزدی کفران کے غلی فقد سغت قلوبکما کوزش وزینه دې دې دې کاتونه غدوا دې نه دي کوم دې نه لګا لږ خو نه دي اوله قلوب را اصل کې قلبا کوم ده او اپ دا کې ځاړه چې اجتماع دې څه نه دي ولا څنګه سره لیک من کې لفظ نو مان اتصالي د دوی بدګانی نو اواز څه نه دي تعبیر په جمع کرا کو تعبیر په جمع کرا دې کو قلوب اوله لفظ نه اتصال دې مزا مزا فری دي امان دې اتصال دې کا چاوال څه نه چې دو عجوز دې دوی نه مدلول دې هغه جوړ دې وانفسهم بجو ذکر کہ وانفسهم بجو من والثاني ذات ويام لفظ شرع جل لفظ ذکر لا ہے سن مسنن مسنن پر لازم تقول كلا هم مذکر کے غلطہ مت مان کے والباقي دغنا باقي جدائی لغیر المسنن اے مسنن دے نا بغیر ہوئی انی دا معنی تے جمع دے پڑے ہو کہ جمع حقیقتا نہیں کہ جمع حکما نہیں پر اختلاف تے ضمیر طرح کلی ہی او کلی ہا کے او کلہم او کلہن ہا کے او پہ اختلاف تے جے طرح باقی کے اجمع کو نکر مفرد پر جمع ہوں فرمان سے پورا اجمع جمع کر دے پورا جمع جمع مان سے پورا اس دا خبر جو پدا کا الفا سرا جو لفظ دے کول دے اجمع ہو جائے پدا سرا تاکید دے مفرد دے جانے کی دائشی وہ پدا سرا تاکید دے تسمیہ نشتی رہا وجہ دادو چھے دے پا مدلول ادے پا حقیقت کی جمعیت متبار ہے جمعیت منظم اجتماع ادھر دی وجہ نہ ہو دے ایک چاہتا کس پیسے چپا کے جمعیت بھی کا حقیقتا بھی بکا چی جمعیت بھی غالی یا ان القوم اجمعون او کا حکمہ بھی حکمہ دا مانا چوی مفرد خضور اجزا بھی او جائز بھی افتراد بھی اجزا بھی حسن یا حکمہ بھی لیکن چو اجتماع بلا کر ہونا پا خلاف تی تسنینا پاکہ ہونا جمعیت حقیقتا نہ ہونا حکمہ نسا بلکہ پاکہ ہو تصریخ پی اسمیت پی ندھر وجہ نہ دے گا تاکید نہیں ولا يؤكد بكل واجمع نكيد تاكيد بكل واجمع سرا الا ذو اجزاء ما ذا ذاتي شيء يحوان ذي اجزاء فنر حوان ذي اجزاء يصلح افتراق واحدا كتايكيدي جدايد زني دزننا استمر خارج كي لقد جاء ان القوم الا زيد ما جاء ان القوم كلهم لان بجاء ان القوم كلهم كي لا قوم ذو الاجزاء كنا لقد مجموعه ذو اجزاء او دا مجموعه په حارث کې څنګه د زنه جدا کیږي نه دا یو د بل نه جدا او حکمنا یا فیوی افتراک تی اجزا پتے تی دزن دزن نا و حکم تی لکا اشتاریت العبد کل نا عبد کو اجزا دائی اجزا پا عبد کل کی مرادی نصف سلوز با حمد دا او دا گورا پا حریص کی زن دزن نا جدا کی دی خوپا دی حکم دی اشتراک جدا کی دی اشتراک پا نصف من واج کلائی شی پا سلوز واج کلائی شی پا ربا وصلی ملی دا زن دی جدا سبی جدا سی زول اجزا ہوی افتراک کے بعد دی بازی نا جائز بھی حسن یا حکمت کہ دیدی پورا چھو پدا تاکید پدا لفظ کلیا پا اجماع سرا پدا کے فائدہ سا دیتا لیکن چھو مقصود دیتا کید دیتا ہی نہ دادا چھو توہم دفع دیتا توہم دے بعضیت التوہم دے بعضیت پوری کی دیشی کہ دست زول اجزاوی چھو افتراک کے اجزاوی حسن یا حکمت بھی چھو بیا اجزائی نجدہ کی لیزن دے زنہ نخصن نا حکمت تاکہ خصوص توہم دے بعضیت نکو بچے نے کوئی بدی کیتے ذرا کوئی بے ذرا ہم سے بھی دفا لیتا ہوں ہم دے بعد لیکن اس طرح کہتے جانے سے خلاف جانے سے خلاف خلاف سے جانے دے دی نہیں برا عزیز الاجزاء لائی خدا سے اجزاء نہیں دی یا خارج کے زمین سے میں جدا کی دی جدا کی بے خدائی نہ سکتے کل بے پتہ کیجنا یا پا دے حکم نے مالی اچتی زمین دے نہ شکل لگے تو چنہ شکل لائی نو پدے کی سکتا وہم دے بازیت نہ شکل لائی چنہ زوی دا رغلای وی زنه باندې وی شی دا رغلی وی دا نه رغلای دا ته وهم څه نکو نو چې نه کو نو په دې کولو هم کې پاتې کې فایده نو څه خبره کې ته دای دفا د توهم د بعضیه و اذا او کې د ضمیر المذکور متصل چې کلا تاکید وجه د ضمیر مرفوع متصل اذا اراده و شي چې ته تاکید کې فنا بس په ان ترا او کې دا د منفصل اولن وی تاکید په منفصل سره و شي وکړه لفظ انت نفسك تو دا اراده وکړه تو پس عرب تاکی دفتی زمیر مرفو متاثر تاکید پا نفسرا کرد نو اولا نوی انتا خدا تاکید لکی یعنی رتی پا نفسرا کرد که ترکیبی علی حاضی ہے آل آغا تایز عرب تا فیل فائل تو دفتی زمیر محقد انتا یہ تاکید منی بیدا مجموعا محقد نفسرا کا مضاب مضاب مضاب لیے تاکید یعنی دی عرب تا انتا تا ضمیر مرفوع متصل سره تاکید بالمنفصل موقت دا نفسه کوي سره تاکید بالمنفصل موقت دا نفسه کوي منګه خپل دی دا ویل ضرور دی زګه کړه دی په نفس په باندې سره تاکید ضمیر مرفوع متصل بغیر تاکید بالمنفصل نه وشي نو په ځینې مواضیع کې او التباس رشی د تاکید دی فائل اپ کی مواضیع کې چې زمیر مرفوع متصل کلام مستتر وي لکه مثال څه چې وایې زید ضرب نفسه زید ضرب عینه یعنی په ضرب نفسه کې دا استعمال د دې نفسه هو دا تاکید وي یا زمیر مستتر دی پر چې په ضرب کې نو وخت دې تر دې ادا استعمال لري چې په خپل ځای فاعل ځکه په خپل فاعل کې نو په ځینې مواضیع کې التباس تاکید دي سره فاعل سره او په دغه کې په صورت استتار کې او په صورت ابراز کې اگر کته کې نظر می خدا په وړ عمل دی ورته لږه ده چې وی وی چې کله ته تاکید دي مرفوع متصل کې نو په سره اعتراض وکړه ایغه نه چې ته تاکید دي منصوب متصل دي مجرور کې نو پاکه تاکید بل متصل ته حاجت نه تا دا کته چې وایي ضربتک نفسک مرت بک نفسک دا ویل چې کته ان دواشي د فرانسه نه ځو په فایل نه او چې وی وی چې نفس او عین نو پر ځای اعتراض وکړه د لفظ کو د اجماعونه دا چې لفظ د کو اجماعو فاصرا باغل تکید بل مفصل لا تکید جاری ده چې وای القوم جاؤونی كلهم یا جاؤونی اجماعون بین دا ما کول هو دی پر تکید ویل دا چې ځای زکا چې كل او اجماعو چکم دي آیا لیان العوامل قليلا دا انا فرزو ان یا لیان العوامل كثيرا دا یا لیان العوامل كثيرا دا مانا دو چه دا پا کم لفظ را دایتا کد دوری دی و دا غل لفظ را دایتا این دوری دی اپا هلاف دا قول دا اجماعو چه پا کم لفظ را دایتا کد دوری دی و غل لفظ را دایتا این نجوری دی کل هم فائل نجوری دی که فائل نجوری بلا که جاء كل القوم نفل اکیم جاء اجمعهم لا تقولك اجمعهم اجمعوا نبلك لو فغلوا بده تاكيد نجري دي استعمال ده تاكيد دي وجنا الجباس في فرنسا واقطعوا احواه اقطعوا احوان الاجدي اضباع لاجمع يخبى دي كامت اختلاف دي ذكر ويامل ليش لك اقطعوا ابصعوا ابصعوا دا دي رتكي ودي كي اختلاف تي شكرا في حالة افراد كي ويني اجمعوا نوي بكرا شدا معنى الله ريك انا نزن النقاط يأي شدا مهمل لك مهملات فك حسن بسن اند بسن مهمل لك ابازي يأي كنانا في حالة افراد كي دي معنى لري اقطعوا مرسك تكرت اين لك قطع معنى دو تمامیت حول کفیع این تام او بطع مستقر دی بطع اینا بطع تیتای شد طول العنق مع شدت مغرده وزول این ماضی سرا دی مضبط تولی دی گروی اینا دا گروی سی جتا دا مضبطی بی معضای مضبط مجبی بطع اینا او بطع که فسوار تراشی بطع العرق ای سالا بایدل مانا دو که فدوات تراشی بدعا مانا دو ری مرغول ہے تو نو دائیں یہ دیتے پر امانی سب آتے ہیں و اتعو و احواہو اتعو دے احواہ امنو الاحوانی اتباع لے اجمعو دا اتباع دے اجمعو اتباع لے اجمعو دا مانا دو چو باغیر دے اجمعو نا دے احتمالی جنا ویلے ذکر چی دے اجمعو دلالت چی کیم دے پا در جمعیت معنی بندی دا پا دینا عدل علی المقصود دے یعنی چی کیم دے دے مقصود دے جی زینہ پی فا اغا معنی بندی زید دلالت کیوین کئی لکھا دے اجمعو دے ذکر دوی چی ادنا باغیر نہیں سمانی نو پلا تتقدم علیہ نموتا کسی دوی پا اجمعو بندی ذکر چی تا بے مضمون نموتا کسی وزیت رہا دونا ہو ضعیف ذکر دے دوی باغیر دے اجمعو نا ضعیف تائی ذکر چی بیا خو ای دوی دلالت پا جمعیت مانا بندی بغیر دا اجمعونا دان لے جاہے آیا دا سر لازمی جی لکازی کرتا دی بغیر دا اجمعونا